au fai tena e. Walipeleza ukutaka kusikia, we ulietu, ulietu. Shauri yako mama, ukicheza na moto mwisho utaungua e. Ubishi wako mama ukutaka kusikia, kwanza panga ikafikiria mama. Wafukuza kwa mume kwamba ufaide nae. Walipeleza ukutaka kusikia, we ulietu, ulietu. Shauri yako mama, ukicheza na moto mwisho utaungua e. Ubishi wako mama ukutaka kusikia, kwanza panga ikafikiria mama. Mama, bali wacha e, bali wacha bibi, bali wacha kutaka kusikia sasa na gaika. Safari bila kesho, safari bali wacha, bali wacha usidharau tena maneno ya wazee. Bali wacha e, bali wacha mama, bali wacha mwana kwetu tulia mama. Bali wacha, bali wacha mwana uwe. Bali mwacha oh, mtoto wa kwanza e. Tizama ulipo natoka wapi unakwenda wapi kijana. Bali mwacha e, bali mwacha bibi, bali mwacha kutaka kusikia sasa nagaika. Safari bila mzesio safari bali mwacha. Bali mwacha usizara utena maneno ya waze. Bali mwacha e, bali mwacha mama, bali mwacha mwana kwetu tulia mama. Bali mwacha mwana mwe. Bali mwacha oh, mtoto wa kwanza. Tizama ulipo natoka wapi unakwenda wapi kijana. Bali mwacha eh, mwana mama oh. Bali mwacha biyole. Bali mwacha kutaka kusikia sasa unagaika. Bali mwacha, bali mwacha eh, mwana mama oh. Bali mwacha mama biyole. Bali mwacha mwana kwetu tulia mama.